Orkest van Burt Bacharach waren dat. En Don't Go Breaking My Heart uit 1965. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 26 juni. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond met je hond naar de film. Glutenvrij eten, maar toch lekker. En theater De Twee Hondjes. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Well, you know that I'm not a gambler, but I've been gambled on. They put in a nickel and I sing a little song. Da da da da da da da da da da da da da da. They put in a nickel and I sing a little song. Well, I don't mind that they're lucky, but it seems like they always win. And gambling is illegal in the state of mind I'm in. And if I had a nickel for each time that I've been put on, I would be their nickel man. Only putting in a little to get rid of a lot that's wrong. And if we had a nickel for each time that we've been put on, we'd all sing a little song. La da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Het onmiskenbare stemgeluid van Melanie en de Nickel Song uit 1972. En daarvoor Paul Young en This Means Anything. Met je hond naar de film, dat kan. Op zaterdag 7 juli staan de deuren wagenwijd open voor jou en je hond. Je gaat dan samen naar de voorpremière van Show Dogs in Schiedam. Mariska de Vries. Binnenkort is er een uniek hondenevenement bij Euroscoop Schiedam. Ik ga daarover praten met Patricia van Lieshout. Zij is marketingmanager van Euroscoop Schiedam. Welkom. Dankjewel. Een hondenevenement. Wanneer gaat het plaatsvinden? Zaterdag 7 juli in de ochtend. En wat gaat er precies gebeuren? Kun je met je hond naar de bioscoop? Dat mag, ja. En dat is op zich niet heel uniek. Dat is wel eens eerder gebeurd. Ook niet zo lang geleden in Rotterdam. Dus redelijk dicht in de buurt. Alleen wat het heel, heel bijzonder maakt bij ons is dat we dus niet alleen zeggen je mag met je hond naar de film. Wat op zich al wel heel bijzonder is. Maar dat we daar omheen ook allerlei leuke activiteiten hebben bedacht voor de baasjes en de honden. Ja, wat voor film wordt er gedraaid? Dat heeft vast iets met honden te maken. Ja, die film die heet Show Dogs en dat is echt een familiefilm. Het is van de makers van Beverly Hills, Chihuahua en de Smurfen. En het gaat over een babypanda die uit een dierentuin wordt gestolen. En dan wordt politiehond Max met zijn baasje ingeroepen om die panda weer terug te vinden. En het is natuurlijk met honden die dan gaan praten. Wat het natuurlijk ook heel erg leuk maakt om daar met de hele familie naartoe te gaan. En ja, dan hoort eigenlijk het hondje er natuurlijk ook wel bij. Maar vindt die hond het leuk om naar zo'n scherm te kijken? Of zal die ondertussen een beetje indutten? Dat denk ik wel. Want dan gaan ze natuurlijk van tevoren lekker helemaal afmatten. Hè? Want er staat een heel hondenparcours. Een hondenspeeltuin staat er voor de deur. Dus ik denk dat ze blij zijn dat zij eventjes mogen uitrusten. Terwijl het baasje naar de film kijkt. Naar een leuke film gaat. Je zegt een hondenparcours. Wat is er nog meer te doen voor de hondjes? Nou ja, dat hondenparcours dat wordt door hondenspeeltuin Bello uit Rotterdam gedaan. Ze hebben dus dat parcours wat ze dus alleen kunnen doen. Daarnaast is er ook nog een spelelement, verschillende onderdelen waar ze dus samen met hun baasjes actief kunnen zijn. Dus dan moet je denken aan zaklopen en ringsteken. En dan dus in combinatie met de hond. Ik ben erg benieuwd. Ik ga ook aanwezig zijn op die dag. Ik ga leuke foto's maken, denk ik. Ik wou net zeggen, dat levert leuke plaatjes op, ja. Ja, nou ja, de honden mogen op de foto. En dat kan natuurlijk met of zonder baasje. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om echt gewoon door een professionele fotograaf een hondenshoot mee te maken. En we hebben een hondencoach in huis, Arvid van Putten. Dus op het moment dat een baasje zegt van, joh, ik heb een probleem met mijn hond. Die doet iets niet of doet iets juist wel. Nou, dan hebben we daar iemand die daar tips en trucs kan geven. Als je mee wilt doen met dit leuke evenement, kun je van tevoren opgeven of kun je gewoon op de dag zelf komen? Nou, ik zou het wel van tevoren doen, want we hebben daar een aantal zalen voor geselecteerd. En dat heeft ook te maken met de hoeveelheid mensen en honden in de zaal. We hebben dus al een aantal belangrijke spelregels in het leven geroepen. En daardoor zitten we ook wel aan een maximum aantal zalen en stoelen. Ik zou het dus wel van tevoren reserveren. Om te voorkomen dat je voor een dichte deur staat. En dat het kan ook is. Online via onze website. En dan zien de mensen ook dat we houden dus ook plaatsjes tussen de stoelen voor de mensen die reserveren. Dus je hebt meestal clusters van 2 of 3 of 4 waar je dus met je gezin kan zitten. Waar dus 1 hond zou kunnen. En dan zitten er ook overal wel weer stoelen tussen. Want we hebben dus inderdaad, doordat we zulke goede partners hebben, die hondenspeeltuin en Arvid van Putten, hebben we al helemaal gekeken in de zaal van, joh, waar gaan we dan tegenaan lopen? Wat zijn plekken waar ze bijvoorbeeld tegenaan kunnen plassen, noem maar iets geks. Ja, dan zorgen we dat daar vrijwilligers staan om dat te voorkomen. Maar ook van wat is veilig voor de honden en wat is veilig voor de baasjes om dan qua hoeveelheid in de zaal te hebben. Je verwacht je niet dat een enorm geblaf wordt, al die honden? Nou, ik denk dat die honden echt afgepeigerd zijn. Dat moet je en dat ze even gewoon doen, lekker gaan slapen. Dus dat we gewoon zorgen dat die 1,5 uur dat ze kunnen spelen, dat ze dat gewoon moeten gaan doen. Van hoe laat tot hoe laat is dit hele festijn? Nou ja, het begint in principe om 10:30. Dan staat het parcours opgebouwd, kunnen ze terecht en leuke dingen doen. En we zeggen om 12:00 aanwezig in de film. Dan gaat onze hondencoach Arvid van Putten nog iets toelichten. En daarna begint de film. En dat is ook wel belangrijk om te vertellen voor mensen die met hun hond willen. We hebben dus het geluid op het niveau van onze ukkepukbioscoop. Dus zeg maar half geluid. En het licht blijft aan in de zaal. Tenminste voor de helft. Gedimd licht. Dat je in ieder geval wel ziet dus wat er gebeurt. We doen wel echt dingen waarvan we denken, hey, dat wordt door de honden gewaardeerd. Want honden horen natuurlijk veel scherper dan mensen. Die kunnen heel goed horen. En we hebben ook gezorgd dat de eerste rij niet bezet wordt door mensen met een hond. Dus dat de honden die er zitten echt veilig achter een stoel zitten. Tot slot nog even de website waar mensen zich kunnen aanmelden. Ja, dat is uiteraard euroscope.nl. En dan kom je daarop, zie je verschillende vestigingen. En dit evenement vindt uiteraard plaats lekker in de buurt in Schiedam. En wat kost het? Het kost €9,50. En dat is de gewone ticketprijs. Dus er zit verder geen rare kosten of toeslag. Goed, ik dank je heel hartelijk en ik hoop dat het een hele leuke dag gaat worden. Zaterdag 7 juli dus een uniek hondenevenement bij Euroscope Schiedam. Ik sprak daarover met Patricia van Lieshout. Zij is marketingmanager bij Euroscope Schiedam. Dank je wel. Alsjeblieft. Adieu. pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Te diras-tu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur exposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Oh, een van de vele covers van dit nummer, Never Can Say Goodbye. Deze was van Andy Williams uit 1971. En daarvoor Françoise Hardy en Comment te dire adieu. Glutenvrij eten en toch lekker. Dat straks na Michael Jackson. So I call your name. Whispers and morning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice now, you are my choice now. The love you bring, heaven's in my heart. At your call I hear harps and angels sing. You know how I feel, this thing can't go wrong. I can't live my life without you. I just can't hold on, I feel. I just can't stop loving you. Dat was Michael Jackson. Voor mensen met een glutenallergie kan het heel lastig zijn om te verzinnen wat ze moeten eten. Kapellenaar Stefan Verhoeven en Ilona Punt maakten het glutenvrije kookboek Opscheppen 2. Herman de Bruin praat met ze. Is glutenvrij eten lastig? Met een vraagteken. Nou, er is een kookboek dat zegt van niet. En Stefan Verhoeven en Ilona Punt zijn in de studio om daarover te vertellen. Jullie zijn de auteurs van Opscheppen 2. Dat klopt inderdaad. Ja, welkom overigens in de studio. Dankjewel. Opscheppen 2, dat betekent dat er ook Opscheppen 1 is? Ja, dat klopt. Opscheppen 1 is er ook. Zeker. Die is eind vorig jaar uitgekomen. Inmiddels helemaal uitverkocht. Dat was ons eerste kookboek. Dus die hebben we wat kleiner uitgegeven. En was voor ons een mooie test om eens te kijken of het leuk was om überhaupt een kookboek uit te geven. Ja. Nou, dat beviel zo goed dat nummer 2 er inmiddels is. En allebei glutenvrij. Ja, dat klopt. Ja, want daar zijn jullie helemaal in toe gegaan, hè? Hoe is dat gekomen, Ilona? Ik ben eigenlijk de ervaringsdeskundige, om maar zo te zeggen. Op mijn 16e, dat is nu 16 jaar geleden ook exact, is celiakie vastgesteld bij mij. Ja. Dat is glutenintolerantie. Dus dat is een auto-immuunziekte, wat betekent dat je darmen geen gluten kunnen verdragen. Dus als ik gluten eet, word ik ziek. Een tijdje geleden, toen Stefan en ik elkaar kenden, kwam het idee van hoe kunnen we mensen nou meer helpen om toch een weg te vinden in dat glutenvrije eten. Ja. En ik heb zelf ook ervaren dat het in het begin best wel lastig is. Ja, wat is het lastige eraan dan? Toen ik wat jonger was het nog niet zo heel erg gewoon dat mensen glutenvrij aten. Waren weinig diagnoses gesteld. Je bent dan best wel zoekende wat voor producten je allemaal wel en niet mag hebben. Want er waren niet zoveel producten, ook toen nog. Klopt, het was toen nog wel een stuk minder. Ja. Dus het was wel echt een beetje zoeken. En ook als je daar net mee begint, dus als net celiakie is gediagnosticeerd, van wat kan je nou wel, wat moet ik aanpassen. Ja. Maar sta je dan in de supermarkt op al die etiketten te kijken van wat zit erin en wat zit er met name niet in? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer inderdaad. Ja. Ja, je merkt ook in de restaurant staat dat er vaak tegenwoordig ook al bij, hè? Of je moet er even om vragen, maar het is wel wat beter dan een aantal jaren terug. Dat zei je al, Ilona, dat het nu toch beter is. Ja. Heeft jullie boek daaraan bijgedragen, jullie kookboek? Of zeg je het is gewoon in de loop der tijd veranderd? Dat denk ik wel. Er worden steeds meer mensen gediagnosticeerd in Nederland met celiakie. Dus het wordt ook steeds meer bekend. Ja. En dan is er ook gewoon een beetje het idee dat glutenvrij eten soms gezond zou kunnen zijn. Dus ook als je niet intolerant bent. Ik denk dat niet zo is. Maar goed, wij zijn geen medici, dus daar gaan we geen uitspraak over doen. Nee, maar je merkt wel dat ook steeds meer mensen glutenvrij willen eten. En dat kan ook wel weer lastig zijn. Dat je moet in restaurants bijvoorbeeld, als je uit eten gaat, wel altijd heel erg duidelijk zeggen van ik ben echt intolerant voor gluten, dus ik kan geen gluten verdragen. Dus let alsjeblieft goed op. Maar dus, is er nog onbegrip of zeg je dat gaat wel steeds beter? Het is niet zozeer onbegrip, maar het is wel altijd goed uitleggen van dat je echt van een kruimeltje gluten last kan hebben en ziek kan worden. Ja. En doordat er de trend is dat glutenvrij eten gezond zou kunnen zijn, dat is soms wel een beetje lastig. Dus ik wil het niet zo heel onbegrip noemen, maar je loopt er wel eens tegenaan dat je het extra moet uitleggen van wat is het nou eigenlijk. Want het wordt steeds bekender en daardoor zijn mensen ook geneigd om te denken, daar moet ik dan rekening mee houden. Ja. Ik denk dat wel gaat schelen. Ja, dat meer mensen er inderdaad rekening mee willen houden. Mm-hmm. Ja, dat klopt ook wel inderdaad. En wij merken ook wel, en ook met ons kookboek ook wel, dat je ook mensen kan helpen die glutenvrij bezoek krijgen, om het maar zo te zeggen. Ja, dus daar hebben we ook een artikeltje geschreven over in ons kookboek. Dat het ook gewoon voor die mensen een beetje een eye-opener kan zijn. Van het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn met een paar aanpassingen. Nee, want als je in eerste instantie denk je dan misschien, wat moet ik nu? Ja. En dan kun je de kookboek erbij pakken. Dat valt allemaal eigenlijk wel mee. Ja, precies. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, mensen denken eigenlijk van, glutenvrij, nu kan ik echt niks meer maken. Maar dat valt best wel mee. Nee, je kan echt alle kanten op zich nog op. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja. Dat kookboek is nog te verkrijgen? Zeker weten. Opschepper 2 is nog absoluut op voorraad. Ja, in de boekhandel gewoon. Nee, we verkopen via onze site metzondergluten.com en daar is die verkrijgbaar. Metzondergluten.com. Metzondergluten.com. Ja. Daar staat hij gewoon op, dan kan je bestellen. Zeker. Dan komt het allemaal voor elkaar. Absoluut. Het kookboek Glutenvrij Eten. Oh, metzondergluten.com, dat is de website waar je het allemaal kan vinden. Daar staan ook wat recepten op, maar het kookboek is natuurlijk leuk om in handen te hebben. Zeker weten. Ilona Punt en Stefan Verhoeven, dankjewel voor deze informatie en heel veel gezond eten. Ja, dankjewel. Buiten huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op 4. Er hangt een lapje voor de brievenbus en in de tochtigste kieren zit papier. We waren heel erg arm en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv.

focus on my funny lip shape. Let's hear what you think of me now, but baby, don't look up. The sky is falling, your mother shows up in a nasty dress, and it's your turn now to stand where I stand. Everybody looking at you, you take hold of my hand. Yeah, I can hear them, but what if I'm a mermaid in these jeans of yours with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice, I hear my voice, I hear my voice, and it's been muziek van Tori Amos en Silent All These Years. En daarvoor Gerard Cox en 1948. Nog nooit verkocht Theater Twee Hondjes in de voorverkoop zoveel kaarten als in de afgelopen weken. Mariska de Vries vraagt Olga Kloon waarom. Bij Theater Twee Hondjes is de verkoop voor het nieuwe seizoen natuurlijk al een tijdje gestart. En de verkoop gaat heel goed. Ik ga daarover praten met Olga Kloon. Welkom. Dank je. Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Jullie bestaan al een flinke aantal jaren. Klopt. Jullie hebben weer een mooi programma samengesteld. Het loopt heel hard, begreep ik. Harder dan andere jaren? Het gaat zeker harder dan andere jaren. Ik werk als marketingmedewerker, dus ik hou de cijfertjes bij. En we zitten nog steeds bovenaan met het lijntje. Dus we mogen niet klagen, want het is een van de beste seizoenen in de voorverkoop tot nu toe. En komt dat omdat de crisis een beetje over is en de economie weer aantrekt? Mensen durven weer wat meer. De economie was natuurlijk al aan het aantrekken. Maar mensen waren nog een beetje voorzichtig met geld uitgeven aan dingen die ze niet kennen. Want dat is natuurlijk het dingetje. De grote namen lopen wel. Die raken ook wel uitverkocht. Maar het zijn met name de minder bekende artiesten wat meer moeite kost om daar kaarten voor te verkopen. Er zijn een aantal namen al uitverkocht. Kun je vertellen welke voorstellingen uitverkocht zijn? Ja, en dan gaan we even op volgorde. Joep van het Hek. En dan hebben we Pieter Derks. Patrick Laurij, Rotterdammer. Richard Groenendijk. En de laatste is Javier Guzman. Allemaal mannelijke cabaretiers. Waar zijn de dames? De dames die zijn in aantocht. We hebben Christel de Laat, dat is een Brabantse, die doet het erg goed. Zij heeft een aantal evenementen voor ons gepresenteerd. En daar heeft ze gewoon een naam mee gemaakt bij ons in het theater. Dus haar eerste theatershow vorig jaar was heel snel, heel druk. En ja, we verwachten nu al dat ze naar uitverkocht gaat. En ja, verder denk ik dat we dit jaar wat minder vrouwelijke cabaretiers hebben. Het ligt soms een beetje aan het aanbod, aan degene die programmeert. Wat is er? En, Jullie hebben niet alleen cabaret natuurlijk, jullie hebben ook andere genres. Kun je wat andere genres noemen? Ja, we hebben toneel. En toneel varieert van een klucht tot de serieuze verhalen. We hebben bijvoorbeeld de Klucht van de Molenaar, Medisch Centrum Best. Een parodie op Medisch Centrum West. Maar we hebben ook het verhaal van Emma. Emma wil leven is een tijdje geleden op televisie geweest als documentaire over een meisje met anorexia. Dat eigenlijk niet meer kan leven, maar wel wil leven en het gevecht aangaat met haar eetstoornis. En daar wordt een heel mooi toneelstuk van gemaakt door Solo Stories. Solo Stories heeft ook Ma gemaakt naar het boek van Hugo Borst. En zo hebben ze al een aantal boeken een hele mooie voorstelling van gemaakt. Hebben jullie nog dans geprogrammeerd? Ja, zeker. Daar zijn we heel blij mee dat het weer gelukt is. Want we hebben niet zo'n groot podium, dus het is wel eens lastig. Maar we mogen niet klagen. We hebben het Internationaal Danstheater aan het eind van het seizoen. Dus dat is pas over een jaar. Met wat voor voorstelling? Zij komen met een voorstelling die gebaseerd is op de muziek uit de jaren 20 in New York. Oh, leuk. Tin Pan Alley is vernoemd naar de blikkerige geluiden van de piano's die niet zo goed gestemd waren, die daar in de buurt stonden. En hebben ze een voorstelling gemaakt samen met Musica Extrema. Dus een beetje volkachtig, maar niet het volk zoals je denkt. Maar uit de jaren 20. Uit de jaren 20. Leuk om weer eens te zien. Ja, ja, en we hebben ook Holland Dance. En dat is een selectie van topdansers, topstudenten van Codarts. En die maken in het kader van het Holland Dance Festival een tour. Met een schitterende voorstelling met nieuwe en oude choreografieën. Waar ze mee aan de slag gaan. En daar komen de talenten naar boven. Ja. Hoe ziet de toekomst van het theaterturn eruit? Gaan jullie op deze voet door? Wat zijn de verwachtingen? Ik begreep dat er ook nog iets verbouwd gaat worden aan het plein voor het theater. Klopt dat? Ja, ja, we zijn vorig jaar verbouwd tot cultuurhuis. Betekent niet dat we ineens geen Theater Twee Hondjes meer zijn. Dat zijn we nog steeds. Cultuurhuis is ons huis. En we delen dat huis met de bibliotheek, met de muziekschool. En de bibliotheek heeft ook weer partners. Als mensen willen kijken en graag bij jullie langs willen komen, jullie hebben uiteraard een website. Kun je die noemen? Ja. Ga kijken op www.theater2hondjes.nl. Daar staat het hele programma op voor volwassenen, voor jeugd. En daar kan je ook de kaartjes kopen. Ik dank je heel hartelijk. Ik sprak met Olga Klone van de organisatie en van de PR van Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Should have known it seemed too easy. You were there and I was breathing.